desetinju, za jedan osmijeh kupila bi me. Kažem, lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas, mrak će da me pojede. Kažem, lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas, mrak će da me pojede. Pogledah u nju, njene oči stanuju u svemiru. Poznam koji put je najbolji sam drug. Kažu da mirno spavam i ne brinem. Kažem, lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas, mrak će da me pojede. Just mark, će da me pojede.